that broke down and cried with water beneath and fuel inside. We were on the drive. It took us too far. Just two homeless men under the stars. Somewhere there's a rainbow. Somewhere in the night. Somewhere where you go at the end of right. Somewhere where we go tonight. With too many dreams and hope to survive, we're heading up north. A car has just died. Our love now is gone. Our love fell apart with the dawn. There's no shade to hide, just dust in our eyes. Wokal zaśpiewany czy w studiu, czy na żywo zawsze brzmi identycznie. To nie są potrzebne żadne poprawki, żadne sztuczne dopasowywanie wokalu, żeby się stroiło z instrumentami. Lipek w Trójce przez moment w nocnej Polsce. Z pewnością teraz już będziemy częściej wracali do jego piosenek. Miejmy nadzieję, że będą też te nowe już niedługo. Kto teraz? Teraz będzie Tomek Ziętek. Niedawno był w Trójce swoją drogą i śpiewał całkiem przyjemnie. Potem będzie zespół Chłodny. No i potem Skubas. Skubas, który ostatnio polubił duety. Wśród tych duetów, jakie w tamtym roku się ukazały, był m.in. duet z Dawidem Tyszkowskim. Czy wrócę do twoich rąk? Czy znajdziemy jeszcze swój kąt? Dokąd zmierza ten nasz świat? Odpowiedź przyjdzie za dnia. To co jest między nami, zacierają ślady, a on ma ciągle nowe wady. To, co jest między nami, nasz świat nie ma granic. Ludzie zacierają ślady, czasu jeszcze mam z Staram się myśleć, że będzie dobrze, ale w głowie bez przerwy mam zimną wojnę. Ile czasu jeszcze mam, zanim nadejdzie ostatni moment? Czy będę mógł wtedy być przy tobie? I powoli, powoli uczę się, by kochać więcej. Chcę oswoić te chwile, gdy zniknie wszystko, czym nie jestem. Przecież wiem, nie ucieknę od tego, co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Ile czasu jeszcze mam, żeby odwiedzić dzikie plaże, zanim zagarną nas wielkie fale? Ile czasu jeszcze mam, żeby ci w końcu to powiedzieć, że całe życie tkwiłem w błędzie? I powoli, powoli czuję się coraz bezpieczniej. I już wiem, że ma sens jedynie, kiedy przy mnie jesteś. Mam ramiona szeroko otwarte na to, co nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak. Co i tak nadejdzie. To piosenka, którą wykonywał dla nas Skubas wraz z Dawidem Tyszkowskim. Wcześniej zespół Chłodno. Troszkę ostatnio zaniedbywane, a niesłusznie przeze mnie w Nocnej Polsce. No i Tomek Ziętek, który nie tylko jest świetnym aktorem, ale również wokalnie sprawdza się absolutnie idealnie. To teraz będzie troszkę muzyki z różnych okresów, chociaż będą dwie tak naprawdę piosenki całkiem nowe, jedna sprzed wielu lat. To pierwsze nagranie to nagranie archiwalne programu Trzeciego Polskiego Radia, nagranie zarejestrowane tu w studiu, ale potem zakazane przez cenzurę i nie było zbyt często emitowane. Krystyna Janda wraz z Przemysławem Gintrowskim zarejestrowała dwie piosenki dla Trójki. Miała być cała płyta, były koncerty w klubie Hybrydy, ale okazało się, że jednak do tej dłuższej współpracy nie doszło, ale to, co zostało, to Czarne Perfumy i Na Zakręcie. Na Zakręcie ostatnio dość często pojawiały się w Trójce w wersji koncertowej, ale mamy tę właśnie wersję studyjną, która wcale nie zaginęła, jest i możemy się nią cieszyć. Za chwilę Krystyna Janda, potem Polarize, gdzie będą łzy, a potem już będzie Małgorzata Ostrowska i żeby to wszystkie łzy ukoić, będzie piosenka Na Lepszy Czas. Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok. Jak z marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie.

wiedzieć, czyja wina. Więcej już nie walczyć byś mnie chciał. I chyba to już mija, zaczynasz po mnie spływać. Czuję, że wysycha ostatni ślad. Patrz, jak osuszam łzy, myśli by gasza. Patrz, znów nabieram sił, choć prawie upadłam. Patrz, jak osuszam łzy, myśli by gasza. Patrz, znów nabieram sił, choć prawie upadłam. Patrz, jak osuszam łzy, myśli by gasza. Patrz, znów nabieram sił, choć prawie upadłam. Potrzeba takich słów, nie nieświętych, ile do nieba krętych dróg. Nie tak dawno Małgorzata Ostrowska była naszym gościem w Trójce, opowiadała o swojej nowej płycie. Płycie, która nosi tytuł Legenda. Kiedy spotkałem się z Małgorzatą Ostrowską przy okazji premiery singla Legenda, mówiła, że płyta raczej Legenda nie będzie miała takiego tytułu. Będzie miała inny tytuł, nie mogę zdradzić jaki. No ale potem okazało się, że jednak Legenda zwyciężyła. Paweł Krawczyk był producentem tego albumu, właściwie jest producentem tego albumu. No i Małgorzata Ostrowska mówiła o tym, że wraz z Pawłem chcieli wrócić muzycznie, brzmieniowo i stylistycznie do lat 80. Chyba ten zamysł się powiódł. A przed Małgorzatą Ostrowską Paula Rice i Krystyna Janda. To teraz może jeszcze 3 piosenki z zupełnie innej, z innych szuflad, ale pomyślałem sobie, że dzisiaj ładnie obok siebie mogą zabrzmieć. Będzie Luna, zupełnie nowe nagranie. Skoro mówiliśmy o kandydatach eurowizyjnych tegorocznych, to przypomnijmy sobie Lunę. Oczywiście nie będzie to piosenka, którą śpiewała podczas Eurowizji, a jej zupełnie nowy utwór. Troszkę bardziej komercyjny nawet mi się wydaje niż to, co było na Eurowizji, niż The Tower. Natomiast tym razem już zaśpiewane jak najbardziej po polsku. Potem będzie Jacek Kuderski. Swoją drogą Korowa Milky Bar podobno wskoczyło znowu na serwisy, właściwie do serwisów streamingowych, więc fani i Myslewica mogą się cieszyć. Czy to powtórzy sukces Miłości w czasach popkultury, bo ta płyta wróciła w tamtym roku bardzo, bardzo mocno. Zobaczymy. No i potem Maria Helena i jej Samoloty. To utwór, który dość często gościł u nas podczas pandemii. A może twoich dłoni ciepło? Nie wiem nic na pewno. Spadam, to nie moja gra. Może czeka, pędzi do przodu.

Kasia Stankiewicz z płyty Extra Pop. Swoją drogą była specjalna edycja tego albumu, gdzie również znalazły się remiksy przebojów z tego właśnie krążka. Pamiętam, kiedy płyta wychodziła, wydawało ją Polskie Radio swoją drogą, to Kasia Stankiewicz jechała do radia, ale były tak straszne korki, że kilometr od radia zadzwoniła: jadę, ale nie wiem, kiedy dojadę, a nie mogę samochodu porzucić. Jechała godzinę ten kilometr, ale dojechała i wtedy nagraliśmy bardzo przyjemną rozmowę. To tyle w Nocnej Polsce. Dziś Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, dziękujemy. A na koniec jeszcze piosenka jak najbardziej na tę porę. Chociaż mogą Państwo sami zaśpiewać, bo to wersja instrumentalna. Przytulnie kombi.